Korkacak ne varmış? Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Burak Davutoğlu. Bu hikaye yazarın Nah Kalkınırız kitabından alındı. Kim? Ben mi? Ben ha? Korkakmışım. Kim söylemiş benim korkak olduğumu? Herkes mi? Kim görmüş? Nerede? Ne zaman görmüş benim korktuğumu? Yalan. Büyük yalan. Korkmam ben. Hiç kimseden korkmam. Ne diye korkacakmışım? İnsan insandan ne diye korksun? Asla. Hiçbir zaman kimseden korkmadım. Allah'tan mı? Oo, başka. Allah'tan elbet korkarım. Niçin mi? Herkes korktuğu için ben de korkarım Allah'tan, değil mi? Ama başka hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmam. Nasıl söyleyeyim yani? Hiç kimseden. Allah'tan korkmayandan mı? Oo, başka. Ne demişler? Kork Allah'tan korkmayandan demişler. Öyle değil mi? Allah'tan korkmayandan korkulur. Bilmem anlatabildim mi? Başka türlü korkmam. Korku nedir bilmem. O da insan, ben de insanım. Ne diye korkayım? Nasıl? Annemden babamdan mı? Oo, eskiden de. O zamanlar çocuktum da. Anne babadan çocuklukta korkulur elbet. Her çocuk korkar. Kaç yaşına kadar mı? İnsan annesinin babasının gözünde hep çocuk kalır, değil mi? Ben 46 yaşıma kadar hep öyleydim. Sonra ikisi de öldü, Allah rahmet eylesin. Hayır, korktuğum doğru değil kesinlikle. Korkmam. Öldüler çünkü. Efendim? Ölülerden mi? Aa, ölüden korkulur mu hiç? Ne ölüden ne diriden korkarım. Bir ölü insana ne yapabilir ki? Yeter ki ölü olsun. Açıkçası ben korku nedir bilmem. Ölmemiş olsa o zaman neyse. Ama değil mi ki ölmüş, ondan korkulmaz. Nasıl? Teyzem öldüğü zaman mı? Ama teyzem geceleyin ölmüştü. Evde de benden başkası yoktu. Sabaha karşı sesini duydum, koştum yatak odasına, baktım ölmüş. Ne yapabilirdim? Otele gittim o gece. Korkudan değildi ki. Mahallenizdeki o çocuktan mı? Hiçbir zaman. Ondan bile korkmazdım. İte dalanmaktansa çalıyı dolan demişler. Ben de bizim evin balkonundan bakardım. O çocuk dışarıdaysa sokağa çıkmazdım. Onun olmadığı zamanlarda sokaktan geçerdim. Ne buyurdunuz? Öğretmenlerimden mi? Öğretmenlerinden korktuğum hiç doğru değil. Korku değil ki o, saygıydı. Dövdükleri zaman bile saygı duymuşumdur. Korkmuyorsam tarih öğretmeni döverken niçin mi kaçtım? Korkumdan kaçmamıştım ki, saygımdandı. Hiç öğretmenden korkulur mu? Sınavlardan mı dediniz? Kesinlikle doğru değil. Sınava girerken titrediğim doğru. Korkudan değildi ki o titremem, heyecandandı. Nasıl? Sınav kapısında işemiş miyim? Ne? Yalan. Heyecandan da o. Herkes işer tuvalete yetişemeyince. Hayır efendim. Başarısızlıktan da korkmam. Ya başaramazsan diye paniğe mi kapılırmışım? Allah'ım ne yalancılar var. Sonunda ölüm yok ya bunun. Birinde kazanamazsam öbüründe kazanırım, değil mi ama? Karımdan mı korkarmışım? Kim uyduruyor bu yalanları? Bir koca. Evet, bir koca. Karısından korkar mı hiç? Sorarım size, korkar mı? Korkmak denmez ona. Kadın bu, suyuna gitmek, biraz alttan almak gerekir. Evde tatsızlık çıkmasın diye, konu komşu duymasın diye, çocukların terbiyesi falan bozulmasın diye. Yoksa ne diye korkayım karımdan? Ben hayatta hiç kimseden korkmamışımdır. Değil karımdan korkacağım. Askerlikten mi? Daha neler. Hem de onbaşıdan ha? Değil onbaşıdan, binbaşıdan bile şey yapmam. Ben vateni görevimi şey yaptıktan sonra efendime söyleyeyim değil mi ama? O da sizin bizim gibi bir insan. İnsan insandan korkar mı hiç? Yüzbaşı dayak mı atmış bana? Ay o başka. Yüzbaşımdır. İster döver, ister sever. Başkaları karışamaz ki. Ama ben korkmadım. Yaşamım boyunca korkmadım. Bundan sonra da hiç korkmam evelallah. Dedim ya, çocukken de korkmazdım. Çünkü bir şey oldu mu hemen kaçardım. Karanlıktan mı? Karanlıktan korkulur mu hiç? Ha karanlık, ha aydınlık. Ne ayrımı var yani? Geceleri mezardan geçerken de korkmam. Çünkü geçmem ki. Ne işim var geceleyin mezarlıkta? Gündüz bile gitmem öyle yerlere. Ha karanlıkta ıslık çalmam, şarkı söylemem falan korkumdan değildir vallahi. Ben gündüzleri de şarkı söylerim, ıslık çalarım ama hep içimden. Onun için kimse duymaz. Rüyada korkar mıymışım? Aman neler uyduruyorlar neler. Rüyamda bağırmam korkumdan değil ki. Uyanıkken bağıramayınca demek rüyamda bağırıyorum. Haberim yok ki bağırdığımdan. Korkuyla ne ilişkisi var bunun? Nasıl? Polisten, bekçiden falan da mı korkarmışım? Otel kavaslarından, dolmuş değnekçilerinden de mi korkarmışım? Kim uyduruyor bu yalanları? Ben bir kez polisin molisin, bekçinin mekçinin, karakolun marakolun, jandarmanın mandarmanın bulunduğu yerlerden geçmem ki onlardan korkayım. Tümüyle yalan. Sarhoştan deliden falan da korktuğum vallahi yalan. Yatağa girmekten korkuyormuşum. Benim yatağa girmeyişimin nedeni korkudan değil ki. Şeyden, işten eve öyle yorgun geliyorum ki. Ne? Pipim küçük diye kadınlardan mı korkuyormuşum? Aman Allah'ım, kadınla yatmaktan mı? Hani Adem'in o Adem'i şey diye. Yok efendim, kim çıkartıyor bunları? Hepsi yalan. Evde yalnız kalmaktan. Sert tartışan insanlardan, akşam eve geç kalmaktan, çalıştığım iş yerindeki arkadaşlardan, müdürden, trafikte ezilip öleceğim diye, komşulardan, apartman yönetimi için toplantılardan, daha neler. Korkmam efendim, korkmam. Hatta büyük oğlumun adı Korkmaz'dır. Onun küçüğünün adı da Korkut. Bende hastalık korkusu mu varmış? Hayır, hastalıktan da korkmam. Niçin mi dediniz? Öyle birdenbire sorunca unutuverdim. Ya eskiden beri böyleyimdir. Değil hastalıktan, ölümden bile korkmam. Hani bir filozof ne demiş? Yaşarken ölümün nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ölünce de öldüğümüzü bilmeyeceğiz. Öyleyse ne diye ölümden korkalım demiş. Ne doğru. Yarından korkmak mı? Ne demek o? Yarın çarşamba. Ne çarşambadan ne perşembeden korkarım. Kendi yarınımdan mı? Ha, işsiz kalmaktan yani. Yarın ne olacağını Allah bilir. Ne diye korkacakmışım yarından? Yarına Allah kerim. Yoksa siz benim ağzımdan laf mı almak istiyorsunuz? Yasaklardan mı korkarmışım? Hiçbir zaman. Bütün yasaklar bizim iyiliğimiz için konulmuştur. Sağ olsun büyüklerimiz iyiliğimizi düşünüp bize yasaklar koymuşlar. Ben hiçbir yasağı çiğnemem ki, neden korkacakmışım? Biz evimizde hep iyi olur inşallah, düzeliyor maşallah, bugüne de çok şükür deriz. Bu yüzden hiç korkmayız. Yıldırımdan, şimşekten, gök gürültüsünden, cık cık cık, bunlardan hiç korkulur mu? Dönünce karşıma ne çıkacak diye köşelerden de korkup geniş tur attığım da doğru değil. Burnumu karıştırırken birisi görür diye korkar mıymışım? Ne dedikodular çıkarıyorlar insan için? Tanıklık etmekten. Tanıklık etmem ki korkayım. Yaşamım boyunca hiç tanıklık etmedim. Ne sorsalar ben görmedim, ben duymadım. Kapı çalınca ya polistir ya alacaklıdır ya da başka birisi bir şey isteyecektir diye mi korkuyormuşum? Öyle mi? Mektuplardan da, resmi zarflardan filan, mahkeme çağrısı, savcılık çağrısı, maliye borcu diye hepsinden korkarmışım. Yemin ederim ki yalan. İmza atmaktan korkulur mu hiç? Çiğ yemedim ki karnım ağrısın, hiç korkmam. Aylığımı alırken borduraya imzamı atmaktan bile korktuğumu söyleyenler hep yalan söylüyorlar. Demek yönetmeliklerden, tüzüklerden falan da korkarmışım. Telefondan korkulur mu hiç? Gizli servis dinliyor diye mi? Dinlesin. Telefonda benim ağzımdan hükümetimizin iç ve dış politikasına, belediyemizin işlerine ilişkin bir söz çıkmaz ki dinleniyor diye korkayım. Ya telefonu açınca karşımdaki ses atıp tutarsa hemen kapatırım telefonu. Bu korkmak mı yani? Şu kafesteki kanaryadan öyle mi? Saksıdan, saksıdaki karanfilden, vazodan, elektrik düğmelerinden. Yok doktor, yeter artık. Beni korkutamazsın. Ben korkmam doktor. Kimseden korkmam. Doktor, ne olur. Ben hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmuyorum ama. Kendimden korkuyorum doktor. Korkmuyorum yoksa ne diye korkayım? Korkma sönmez. Öyle değil mi doktor? Ağzımı aramıyorsun benim, değil mi doktor?